baterią, na której działasz przez cały dzień. Samsung Galaxy Note 9. Mega moc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Solidarność ma dziś zdecydować, czy przyjmuje propozycję rządu, czy protestuje. Chodzi głównie o pensje w budżetówce. Pokrzywdzeni przez GetBack chcą, żeby państwo pomogło im odzyskać pieniądze. Spotykają się z przedstawicielami władz i prokuratury. Amerykanie żegnają senatora Johna McCaina. Uroczystości trwają w Phoenix. Bez podwyżek pensji w sferze budżetowej, ale z odmrożoną kwotą bazową wynagrodzeń o wskaźnik inflacji. Taką propozycję przedstawiła Solidarności minister rodziny, pracy i polityki społecznej. A jeśli natomiast chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, to jak informuje Elżbieta Rafalska, ostateczna decyzja ma zapaść w połowie września. Teraz rząd proponuje kwotę między 2220 a 2250 zł brutto. Proponowana przez nas stawka godzinowa, która rośnie tak jak wzrasta procentowo minimalne wynagrodzenie, wynosiłaby w tej propozycji, tej naszej pierwotnej, 14 zł i 50 groszy, ale tak jak powiedziałam, jest gotowość, ale Rada Ministrów, myślę, że jeżeli nie na tej najbliższej, to następnej Radzie Ministrów podejmie ostateczną decyzję. Tu jesteśmy otwarci na propozycję. Z kolei rzecznik Komisji Krajowej Solidarności Marek Lewandowski po zakończeniu wczorajszych rozmów w Gdańsku mówił, że związkowcy muszą jeszcze omówić propozycję rządu. W tej chwili zamykamy się w swoim gronie i będziemy na ten temat rozmawiać, ocenimy to i podejmiemy decyzję, o której państwa poinformujemy oficjalnym komunikatem. Decyzję mamy poznać dzisiaj. Związkowcy z Solidarności nie wykluczają protestów. Decyzję o ich organizowaniu podjęło już OPZZ. 22 września w Warszawie ma się odbyć manifestacja wśród postulatów m.in. podwyżki płac w budżetówce. Posiadacze obligacji GetBacku chcą, żeby państwo pomogło im odzyskać pieniądze. Dzisiaj spotkają się z przedstawicielami kancelarii premiera i prokuratury. Kierujący grupą poszkodowanych Artiom Bujan podkreśla, że inwestorzy indywidualni byli namawiani na zakup obligacji spółki windykacyjnej przede wszystkim w placówkach banków. Człowiek nie rodził się z myślami, że jest jakieś gdzie sobie getback i trzeba tam zanieść pieniądze, tylko w większości przypadkach był wciągnięty po prostu przez takiego pośrednika do tej spółki, czy jak naciągnięty na te obligacje. Oczywiście my jesteśmy osobami fizycznymi, czyli tymi obligatoriuszami tak naprawdę nieprofesjonalnymi. Nam oferowano to w placówkach banku i to bank powinien wziąć wszelkie ryzyko na swoje plecy, żeby od nas przede wszystkim odkupić te obligacje, czy uznać te reklamacje, tak, i zwrócić nam pieniądze, a nie getback. Co mi obchodzi jakiś getback? Stowarzyszenie utworzone przez osoby poszkodowane chce, żeby jak najszybciej przyjęto ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakłada ona, że pewne instytucje będą musiały zabezpieczyć określoną kwotę na wypadek problemów i z tych pieniędzy zwroty dostaną klienci. GetBack to powstała 6 lat temu firma zarządzająca wierzytelnościami. Wiosną okazało się, że grozi jej upadłość. Trwa postępowanie układowe, prowadzi je sąd we Wrocławiu. Susza, a co za tym idzie? Brak jedzenia. W Sudanie Południowym natychmiastowej pomocy potrzebuje 6 milionów mieszkańców. Tak trudnej sytuacji w kraju, w którym trwa wojna domowa, nie było od dnia powstania państwa, czyli od 7 lat. Ludzie nie mają podstawowych produktów żywnościowych, wody, dostępu do sanitariatów, a nawet nie mają domów, ponieważ muszą uciekać, aby chronić swoje życie i zdrowie przed grupami zbrojnymi, przed armią rządową, która prowadzi swoje działania. Polska Akcja Humanitarna od wielu lat prowadzi stałą misję w Sudanie Południowym. Pomoc jest bardzo różnorodna, między innymi skierowana do rolników, żeby mogli uprawiać pola i wytwarzać żywność, dodaje koordynatorka pomocy humanitarnej PAH w Sudanie Południowym Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz. Uczymy rolników, którym dajemy ziarno, nasiona i narzędzia, uczymy ich także prostych metod irygacji. I w momencie, kiedy mają taką wiedzę i możliwości, to są w stanie także nawadniać swoje pola w porze suchej, która za chwilę nadejdzie. Problemem w Sudanie jest również dostęp do wody. Wiele ujęć jest zanieczyszczonych. O tym, jak można pomóc, Polska Akcja Humanitarna informuje na swojej stronie internetowej. Tysiące Amerykanów oddają hołd senatorowi Johnowi McCainowi. Polityk Partii Republikańskiej zmarł w sobotę, miał 81 lat. Uroczystości pożegnalne weterana wojny w Wietnamie rozpoczęły się już wczoraj w Phoenix w stanie Arizona. Relacja Piotra Orłowskiego. Przed pożegnaniem w rotundzie Kapitolu w Phoenix ulicami miasta przejechał konwój żałobny. Karawan był pilotowany przez policjantów na motocyklach. Na Kapitolu został powitany przez kordon przedstawicieli służb, wojska i weteranów. John McCain believed in America. Wierzył w Amerykę. Możemy czerpać pociechę ze świadomości, że dzielimy wartości, o które walczył John McCain, powiedział gubernator Arizony Doug Ducey. W ramach uroczystości lokalnych dziś w Phoenix odbędzie się nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego senatora. Wezmą w nim udział m.in. bliscy, lokalni politycy oraz osoby, którym udało się zdobyć bilety wstępu. Ograniczono go do 3000 osób, ponieważ kościół nie pomieściłby wszystkich chętnych. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Jutro trumna z ciałem senatora Johna McCaina zostanie wystawiona na Kapitolu w Waszyngtonie. W sobotę odprawione zostanie nabożeństwo żałobne, a pogrzeb, który będzie miał charakter prywatny, odbędzie się w niedzielę w Annapolis w stanie Maryland. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. Tomasz Gorazdowski o sporcie. Kolarze z grupy Sky. Michał Kwiatkowski. Czyżby przespali ucieczkę na trasie wczorajszego etapu? Michał Kwiatkowski był liderem we Vuelcie, ale wczoraj stracił około 5 minut i do lidera Francuza Rudiego Mollarda traci teraz minutę. Jest drugi. Przemysław Niemiec, który jeździ z Kwiatkowskim w grupie Sky, mówi, że to może był celowy zabieg. Przyjdą góry, no i siły brakuje. Także też to może być jakaś tam zagrywka taktyczna. Także teraz do niedzieli już automatycznie na drużynę lidera spadnie teraz obowiązek kontrolowania tego wyścigu. Tym sposobem Michał sobie zaoszczędzi ekipę do niedzieli. Zobaczymy. Znamy wszystkich uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów. Awans wywalczyły wczoraj Benfica, Lizbona, PSV Eindhoven i Crvena Zvezda Belgrad. Biedny Salzburg w 2 minuty stracił z Crvena Zvezdą 2 gole i po raz 7 z rzędu przegrał decydujący mecz awans do Ligi Mistrzów. Jak się nie ma sukcesów tych najbardziej pożądanych, tych najważniejszych, trzeba cieszyć się z tych trochę mniejszych. Magdalena w US Open za bardzo w singlu nie pograła, ale można powiedzieć, jest usprawiedliwiona, bo jak się w pierwszej rundzie trafia na Serenę Williams, to wiadomo jak jest. Za to w deblu zaczęło się obiecująco. Polka wraz z Australijką Tomljanovic zagra o 3. rundę. Przypomnę, że w nocy polskiego czasu Hubert Hurkacz zagra swój 2. mecz w turnieju głównym w US Open, a zagra z niebelekim, bo ze zwycięzcą z Nowego Jorku sprzed kilku lat, Chorwatem Marinem Ciliczem. Anita Włodarczyk pożegnała się ze swoim srebrnym medalem, który zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku w Londynie. Oddała ten medal do Muzeum Sportu w Warszawie, tyle że nie będzie się specjalnie długo tym martwić, bo za chwilę odbierze złoty krążek, ponieważ poprzednia mistrzyni olimpijska Tatiana Łysenko stosowała doping, a zatem złoto przypadnie naszej zawodniczce. Wszystko okej, tylko co z zawodniczką, która była trzecia, a teraz jest druga? Będzie przyjeżdżać do Warszawy, cieszyć się srebrnym medalem? No myślę, że dostanie tam do swojego kaolu. Myślisz. Dobrze. Właśnie, rosyjskim sportowcom na ogół medale odbierano za doping, ale jak się czasami okazuje, medale także im przyznają. Za igrzyska w 2012 roku srebrne medale dostaną Jekaterina Postkojowa i Tatiana Tomaszowa. Pierwsza biegła na 800 metrów, druga na 1500. Pierwsza dostanie srebrny medal, bo zdyskwalifikowano? No, Rosjankę, tak. Która była przed nią. Brawo. A na 1500 metrów zdyskwalifikowano? Też. Brawo, 2 Rosjanki. No tak się zdarza czasem. Pamiętasz o tym sztangiście, który był 9 i nagle się okazało, że jest medalistą. No w ciężarach to różne rzeczy się zdarzają. Historia notuje, proszę pana, takie przypadki. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i w centrum przelotnie popada. Miejscami możliwe burze z gradem. Ciśnienie spada, temperatura od 21 stopni w Szczecinie, 22 w Koszalinie i Kołobrzegu, 23 w Pile i Augustowie, 24 w Olsztynie i Białymstoku, 25 w Trójmieście i Poznaniu, 26 w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 27 w Łodzi, Toruniu i Szklarskiej Porębie, do 28 stopni w Katowicach. Coś chciałeś powiedzieć? Jeszcze widzę to. Tak, sprawdzałem, gdzie będzie najcieplej. Najcieplej będzie tam, gdzie będzie 28 stopni, w Katowicach. A ty też śpiewałeś Witaj Zosieńko, otwórz okienko? Nie. Bo tu słuchacze wspominają przeboje z festiwalu pieśni żołnierskiej w Kołobrzegu. Nie. Ja wiem, że może tak wyglądam, ale u Ani to nie moja ta bajka. Nie mój etap. Nie mój czas. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy umie pan śpiewać? Niestety niespecjalnie mi wychodzi ta sztuka, ale lubię... Gdybym był Patrykiem Jakim... I tak dalej. To chyba rozumiem, skrzypek na dachu miałby być podkładem muzycznym. To byłbym na czele dwóch sondaży w Warszawie. No ale niestety jest też taki sondaż, w którym Patryk Jaki nie jest na czele ostatni. Prawdziwą weryfikacją poparcia wyborców jest spotkanie przy urnie wyborczej. I my zawsze jako Prawo i Sprawiedliwość podkreślaliśmy, że sondaże oczywiście są istotne, że trzeba na nie zwracać uwagę, trzeba się cieszyć z tych dobrych, a te nieco gorsze powinny mobilizować, ale zawsze czekamy na tę najważniejszą weryfikację przy urnie wyborczej. I teraz ale ja dlatego pana o to pytam, tak, że to pan samo miał być umownie Patrykiem natomiast... Jakim, czyli kandydatem na prezydenta. Nie, nie, no, nigdy Patrykiem Jakim nie miałem być, tak samo jak Patryk Jaki nigdy nie miał być Michałem Dworczykiem. A mówiąc zupełnie poważnie, wybraliśmy najlepszego kandydata w Warszawie na prezydenta naszego miasta, stolicy. I sondaże, które pokazują systematyczny wzrost notowań Patryka Jakiego. Ale właśnie i udowadniają, że, było... że warszawiacy doceniają niezwykłą energię i propozycje programowe Patryka, potwierdzają słuszność tego wyboru. Wczoraj sytuacja była dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy bardzo dobra. Dziś się nieco zmieniła po tym, jak został opublikowany dzisiaj na łamach faktu, zrobiony także dla Onetu inny sondaż. Ale zostawmy te sondaże. Zapowiadał pan, że wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego na konwencji wyborczej w niedzielę będzie mocnym otwarciem kampanii. Co prawda kampania już chyba została otwarta. No, ale dlaczego mocnym? Bo padną mocne słowa, będą ważne obietnice. Czy moc jest w prezesie z istoty prezesa, że tak powiem filozoficznie? Kampania rzeczywiście już się rozpoczęła, natomiast wystąpienie lidera Zjednoczonej Prawicy, jednego z najważniejszych polityków w ostatnich latach w Polsce, a dzisiaj najistotniejszego, dlatego że to przecież partia Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie, rząd jest emanacją tej większości parlamentarnej, w związku z tym wystąpienie lidera zawsze jest istotne, a tutaj to wystąpienie, które ma otworzyć cykl konwencji wyborczych, które ma nadać po wakacjach dynamikę kampanii wyborczej, na pewno będzie bardzo ważne. Ale jakieś konkrety, coś wiadomo? No o konkretach będzie mówił Jarosław Kaczyński i nawet nie wypadałoby, żeby zapowiadać szkielet, w szczegółach wystąpienie prezesa, ale na pewno tak jak do tej pory będziemy i przyspieszymy te działania, będziemy przedstawiali w ramach naszych spotkań z wyborcami program Prawa i Sprawiedliwości. My mamy przygotowane propozycje programowe nie tylko dla wszystkich województw, ale zeszliśmy niżej, również do powiatów i do gmin. Chcemy Polaków przekonywać, że mamy dla każdego samorządu konkretną ofertę, konkretne propozycje. Jesteśmy wiarygodni, ponieważ od 3 lat realizujemy nasze zobowiązania programowe i kampanijne z 2015 roku, a teraz, żebyśmy mogli wspólnie zmieniać Polskę, żebyśmy mogli wspólnie i efektywnie działać na rzecz lokalnych ojczyzn, namawiamy, aby głosować na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, bo dopiero synergia samorządu i rządu będzie dawała najlepsze efekty. Premier Mateusz Morawiecki też będzie miał wystąpienie na tej konwencji? Będzie szereg ważnych wystąpień. Zapraszam wszystkich państwa do oglądania transmisji z naszej konwencji 2 września. Na razie pan premier troszkę skarcił samorządy, które nie wykorzystują środków unijnych, tak jak mogłyby jego zdaniem, bo rząd podobno robi wszystko, co do niego należy w tej sprawie. Rzeczywiście Polska jest wielokrotnie przedstawiana jako przykład, jeśli chodzi o wykorzystywanie przez administrację państwową środków unijnych. Jesteśmy stawiani za wzór innym krajom Unii Europejskiej i trzeba się z tego cieszyć. Wielokrotnie mówił o tym minister Jerzy Kwieciński, który jest odpowiedzialny za realizację tych budżetów unijnych. Natomiast w niektórych samorządach można byłoby efektywniej i szybciej te środki wykorzystywać. Nie rozpatrywałbym wypowiedzi pana premiera w kontekście skarcenia, ale zwrócenia rzeczywiście uwagi. No i trochę w kontekście kampanii wyborczej na to, że wyborcy powinni, dokonując wyboru włodarzy poszczególnych gmin, powiatów czy województw, zwracać uwagę na skuteczność działania. Czy kampania billboardowa ze strony Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuowana? Ponieważ taką kontynuację wczoraj zapowiedział Grzegorz Schetyna ze strony Koalicji Obywatelskiej. No i czy Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadać pięknym za nadobne? Powinno, pana zdaniem? Grzegorz Schetyna przede wszystkim zapowiedział nie kampanię billboardową, a kontynuację kampanii negatywnej. Kampania negatywna zwykle jest dowodem na to, że nie ma propozycji programowych poważnych i Platforma Obywatelska niestety, rozczarowanie, że Platforma Obywatelska nie przedstawia żadnego programu. Pojawiły się oczywiście w ostatnich dniach czy tygodniach, nawet przyszła do nas, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, książeczka, która jest określana jako program samorządowy Platformy Obywatelskiej i muszę powiedzieć, że miałem wiele radości przeglądając ten zeszycik, dlatego, że na przykład był tam taki fragment poświęcony bezpieczeństwu i Platforma Obywatelska, która mówi o tym, jak to będzie działać na rzecz bezpieczeństwa w samorządach, no nie wiem, czy ma tak krótką pamięć, czy uważa, że Polacy zupełnie są pozbawieni pamięci. Platforma Obywatelska mówi o wzroście bezpieczeństwa, podczas kiedy to właśnie politycy tej partii zlikwidowali połowę posterunków policji. Ponad 400 z 800 kilkunastu posterunków policji zostało za czasów Platformy Obywatelskiej zlikwidowane. Nie podniesiono, raz symbolicznie w ciągu 8 lat podniesiono wynagrodzenia dla policjantów i można by przytaczać takie informacje i fakty. W związku z tym całkowicie jest to niewiarygodne, nawet to, co znalazło się w tym zeszycie. Konkludując, Platforma nie ma programu, dlatego prowadzi kampanię negatywną. My chcemy się skupić, że opozycja sprawiła radość władzy. My chcemy się skupić na kampanii merytorycznej i to nie jest radość z tego, że nie możemy poważnie dyskutować z opozycją, bo właśnie my chcielibyśmy rozmawiać i dyskutować o programach. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj musimy rozmawiać o jakichś kłamliwych billboardach. Panie ministrze, związkowcy nie dostali obietnicy spełnienia ich postulatów płacowych. Minister Elżbieta Rafalska mówiła wczoraj podczas posiedzenia Komisji Krajowej Solidarności o minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 2220 zł w przyszłym roku. Solidarność żąda 58 zł więcej. OPZZ idzie jeszcze dalej, chce jeszcze wyższych podwyżek oraz generalnie chce podwyżek w sferze budżetowej na poziomie ponad 12%. Kiedy rząd podejmie ostateczną decyzję, ponieważ pani minister mówiła wczoraj, że jakaś taka lekka podwyżka jeszcze jest możliwa. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 2,4 miliarda złotych na podwyżki w samej sferze budżetowej, nie licząc jeszcze szeregu grup takich jak nauczyciele, gdzie jest oddzielny budżet na podwyżki, jest w ramach funduszu modernizacji służb mundurowych też oddzielna kwota na podwyżki przewidziana, w związku z tym te środki na przyszły rok są zapewnione, ale trzeba jasno powiedzieć, że rzeczywiście nie możemy spełnić dzisiaj z dnia na dzień wszystkich oczekiwań płacowych. Czego to jest wynikiem? Warto też zadać sobie to pytanie. Ale ja pytałam, kiedy zapadnie ostateczna decyzja co do wysokości płacy minimalnej? To jest wynikiem tego, że przez 8 lat tych podwyżek w budżetówce nie było i dzisiaj musimy nadrabiać stracony czas. A odpowiadając na pytanie pani redaktor, to mogę tylko stwierdzić tyle. Jesteśmy cały czas w trakcie dialogu, zarówno ze związkami, jak i z poszczególnymi grupami zawodowymi. Chcemy wypracowywać rozwiązania, ale te rozwiązania, pieniądze na podwyżki zostały w budżecie zabezpieczone, ale te rozwiązania muszą być też odpowiedzialne w stosunku do budżetu. Więc tak jak pani minister powiedziała. A z OPZZ-em też jest dialog, bo wczoraj OPZZ zapowiedział na 22 września wielką manifestację i tu zacytuję przewodniczącego Guza, by upomnieć się o emerytury pomostowe, o wynagrodzenia, by upomnieć się o dialog społeczny we wszystkich branżach. My chcemy rozmawiać absolutnie ze wszystkimi, natomiast oczywiście też trzeba powiedzieć, że pojawiają się takie inicjatywy, co do których można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście z ich strony jest, ze strony tych inicjatyw celem jest dialog, czy zorganizowanie demonstracji. No, Polska jest krajem demokratycznym, każdy może manifestować swoje niezadowolenie, czy swoje emocje, również w ramach takich demonstracji, o których pani mówi. My nastawieni jesteśmy na dialog, w centrum dialogu odbywamy odbywają się regularnie spotkania z tymi grupami, które są rzeczywiście nastawione na to, aby wypracowywać jakieś kompromisy. Bo trzeba powiedzieć i trzeba o tym pamiętać, że kompromis to zawsze jest jakieś znalezienie, prawda, pewnego środka. No też nie może być tak, że rząd pozwala się terroryzować w różnych kwestiach. Kto terroryzuje rząd? Ja nie chcę odnosić się do konkretnej grupy zawodowej, prawda, czy do jakiejś organizacji społecznej. Ja tylko mówię o tym, jak bardzo potrzebny jest dialog. I namawiam wszystkich, którzy mają jakieś postulaty, do tego, żebyśmy rozmawiali. To my kontynuujemy teraz dialog, to znaczy ja pytam, pan odpowiada. I tu mam przed sobą Super Ekspres, gdzie czytam, że marszałek senior Kornel Morawiecki doradza synowi: Mateusz, zaproś Putina do Polski. To chyba zaprasza prezydenta, prawda? Ale czy w ogóle wydaje się panu, że to by było dobre dla Polski? Polska, rząd polski jest zainteresowany utrzymywaniem jak najlepszych relacji z wszystkimi krajami, nie tylko z naszymi sąsiadami, choć tutaj szczególnie nam na tym zależy, ale z wszystkimi krajami, z którymi Polska prowadzi jakiekolwiek relacje. Jesteśmy też zainteresowani oczywiście w jak najlepszej budowie relacji z Federacją Rosyjską. Ale dobrze by było, gdyby niestety, został zaproszony prezydent Putin do Polski? Natomiast niestety przez ostatnie lata Federacja Rosyjska przyzwyczaiła nas do tego, że jest krajem nieprzewidywalnym, agresywnym. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Widzimy szereg też działań, które są nieprzyjazne dla całego naszego regionu. Też takim projektem politycznym, który jest zagrożeniem dla regionu, jest Nord Stream 2. W związku z tym tutaj myślę, że w najbliższych miesiącach na jakieś bardzo duże ocieplenie relacji liczyć nie można. Choć podkreślam, jesteśmy zainteresowani w budowaniu jak najlepszych relacji z wszystkimi sąsiadami. Nord Stream 2, oczekuje się, że to będzie jeden z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Czy przed wyjazdem prezydenta do Białego Domu i nie tylko do Białego Domu zapadną jakieś uzgodnienia pomiędzy Pałacem Prezydenckim a ośrodkiem premiera co do tematów tych rozmów? Czy będą jakieś decyzje, o co nam, na czym nam zależy? Czy będą takie uzgodnienia, których chyba zabrakło przed wyjazdem prezydenta, wylotem prezydenta do Australii? Taki dialog i współpraca pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych oczywiście trwa na bieżąco. Minister Szczerski z ministrem Czaputowiczem współpracują ściśle, ponieważ polityka zagraniczna w Polsce jest kształtowana zarówno przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i w pierwszym rzędzie przez pana prezydenta. W związku z tym na pewno uzgodnienia będą i na pewno Nord Stream 2 będzie jednym z ważnych tematów rozmów z Donaldem Trumpem, o czym informowała już kancelaria prezydenta. I tym bardziej wydaje mi się warto to podkreślić, że Stany Zjednoczone wspierają Polskę od wielu miesięcy w walce o to, aby ten projekt, szkodliwy projekt polityczny, jakim jest Nord Stream 2, nie powstał. Panie ministrze, czy wicepremier Jarosław Gowin został poproszony przez Mateusza Morawieckiego może o większą powściągliwość w wyrażaniu swoich partyjnych albo osobistych opinii na temat wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Pani redaktor mówi o takim typowym przykładzie burzy w szklance wody, która powstała po wypowiedzi pana premiera Gowina, wypowiedzi, w której nie było absolutnie nic nadzwyczajnego. Mogliśmy przez ostatnie 2 czy 3 dni słuchać o tym, że Polska ma wyjść z Unii Europejskiej. Musimy kończyć, więc pytam, czy premier Mateusz Morawiecki upomniał swojego zastępcę? Ja nie mam takiej wiedzy, natomiast byłbym o tyle zaskoczony, że nie było powodów do upominania kogokolwiek w tej sprawie, ponieważ pan premier Gowin stwierdził pewne fakty, wyraził nadzieję, że organy, ważne instytucje Unii Europejskiej będą działały zgodnie z prawem, że nie będzie żadnych precedensów. Dziękuję i bardzo. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Nie chciał pan wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5 teraz za jedyne 1990 zł. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Chuchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 44% taniej, 3,33 za kilogram. A polskie śliwki 50% taniej, tylko złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Czwartek. Krzyż z kwiatów pod pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku. Ułożyli go działacze Solidarności, nawiązując do tradycji, którą kultywowano podczas stanu wojennego. Jak mówi jeden ze związkowców, Karol Guzikiewicz, w rocznicę porozumień sierpniowych ma upamiętniać wszystkich opozycjonistów walczących z władzą PRL-u. Czwarty krzyż historyczny, układany w stanie wojennym, przez cały stan wojenny, przez mieszkańców Gdańska i przez stoczniowców, to był krzyż wolności upamiętniający ofiary stanu wojennego, ofiary wszystkich, którzy walczyli w stanie wojennym. W Trójmieście rozpoczynają się obchody 38. rocznicy sierpnia 80, podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej działaczom opozycji antykomunistycznej zostaną wręczone krzyże wolności i Solidarności. Na drugim posiedzeniu zbiera się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u. Będzie ono zamknięte. Komisja ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT-u i akcyzy oraz ewentualnych zaniedbań. Zajmie się okresem od grudnia 2007 do listopada 2015. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w lipcu. PO chce, by komisja rozszerzyła zakres prac i zbadała lata 2016-2017 i do lipca roku obecny. Złożyła w Sejmie projekt zmian w uchwale o powołaniu komisji śledczej. Niemcy przejmują od Francuzów natowską misję obrony powietrznej krajów bałtyckich Baltic Air Policing. Ceremonia odbędzie się w bazie w Amarii w Estonii. Misję rozpoczęto w 2004 roku po przystąpieniu Litwy, Łotwy i Estonii do NATO. Siły powietrzne państw bałtyckich nie mają własnych samolotów myśliwskich, dlatego dowództwo sojuszu postanowiło o przejęciu zadania patrolowania ich przestrzeni powietrznej. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Obligatariusze spółki GetBack spotkają się dzisiaj z przedstawicielami kancelarii premiera i prokuratury. Mają rozmawiać m.in. o zmianach w prawie, nad którymi pracuje resort sprawiedliwości. Odpowiedzialność powinni wziąć na siebie ci, którzy sprzedawali produkty spółki, mówi prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack Artiom Bujan. Nam oferowano to w placówkach banku i to bank powinien wziąć wszelkie ryzyko na swoje plecy, żeby od nas przede wszystkim odkupić te obligacje, czy uznać te reklamacje, tak, i zwrócić nam pieniądze, a nie GetBack. Co mnie obchodzi jakiś GetBack? Wczoraj do wykazu prac rządu trafił projekt ustawy wzmacniający Komisję Nadzoru Finansowego. Ma być też powołany fundusz wypłacający rekompensaty obligatariuszom spółki. Teraz przenosimy się do Argentyny. Tamtejsze peso spadło do rekordowego poziomu niespełna 3 centów amerykańskich. Ponad 30% inflację nakręca susza, i rosnące ceny ropy. Atmosferę podgrzewa dodatkowo kryzys w Turcji. Pomóc mają astronomiczne 45% stopy procentowe i ponad 50 miliardów dolarów od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To drugie lekarstwo jest dla Argentyńczyków wyjątkowo gorzkie, komentuje dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 roku był bardzo poważny kryzys gospodarczy, który powszechnie jest kojarzony właśnie z interwencją Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tenże jest obwiniany o to, co się wówczas stało w Argentynie. I dzisiaj Macri poprosił znowu o interwencję. Po 12 latach socjalistycznych rządów reformy Mauricio Macriego były za wolne. Na rok przed wyborami prezydenckimi nie ma co liczyć na ich przyspieszenie, mówi ekspert. Z jednej strony gospodarka domaga się pewnych nadbolesnych cięć, a z drugiej strony może to wpłynąć bardzo wyraźnie na obniżenie jego notowań, które już dzisiaj nie są wysokie. Od początku roku argentyńska waluta straciła już do dolara ponad 40%. Na koniec dobre informacje z zagranicy. Biały Dom łagodzi podejście do ceł na stal i aluminium. Korea Południowa, Brazylia czy Argentyna będą mogły wysyłać do Stanów Zjednoczonych więcej towarów niż zakłada marcowy dekret Donalda Trumpa. W takim przypadku, jeżeli otrzymają zgodę, to towary mogłyby być również zwolnione z ceł. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i w centrum przelotnie powada, miejscami możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy oczywiście porywisty. Dziś zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie, ale w ciągu dnia jeszcze ciepło. 21 stopni w Szczecinie, 24 w Elblągu i Ostrołęce, 26 w Warszawie, Tarnowie, Chełmie i Krośnie, do 28 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj! Rabaty w sklepach Euro. Zyskaj nawet do 2,5 tysiąca złotych. Promocja na produkty RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 44% taniej, 3,33 za kilogram. A polskie śliwki 50% taniej, tylko złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta, dziś trójka w Kołobrzegu i wspominaliśmy Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Różne przeboje się Państwu przypomniały, między innymi Zosieńko, otwórz okienko. Pani Ania informuje, że śpiewała Zosieńkę, kiedy urodziła się starsza córka. Umiałam tylko refren do Marsz, Marsz i tak w kółko. To świetna kołysanka, znakomita. Wrócimy jeszcze, będą też chabry z poligonu. To mogę Państwu obiecać. Zaraz zapraszamy na piosenkę dnia. To będzie Sam Fender, Sam On. The anniversary is a short lived, but they come back around at breakneck speed. Months been so fast, the centrifugal force to be stuck in the middle. You close your eyes, learn our pain. Nobody ever could explain all the dead points in our hometown. Close your eyes, learn our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. All the dead boys in our hometown. All tussle with the black dawn, some out loud, some in silence. Everybody around here just drained. That's our culture. Sam Fender, sam on w naszej piosence dnia. 227 trójek. Koło brzegu byłem w latach 80. trzykrotnie, ale niestety od strony morza, nie od strony lądowej. I każdy przemarsz, gdziekolwiek, na stołówkę, na poligon, zawsze był ze śpiewem na usta. Chciałem przypomnieć taką piosenkę Dłonia na sterze. Bardzo piękna pieśń. Bardzo dobrze. No to teraz jeszcze o muzyce. Muzyczny rozkład jazdy. Chociaż widzę kątem oka, że będzie. No tak, tak, oczywiście, bo można powiedzieć, że dzisiaj każdy chce przedstawić swoją ulubioną piosenkę z Kołobrzeskiego Festiwalu. Mhm. Można powiedzieć, że to taka bitwa. I to słowo bitwa wcale nie jest przypadkowe. Potyczka. Oj, przepraszam pana. No to pan Adam, proszę panu Adamu nie przerywać. Przegrodziły porty Kołobrzegu, naprzód, naprzód od dywizji przyszło polecenie, ale miasto otaczały bunkro przy pierścienie. Pójdzie przez Kołobrzeg parsem po parsem. No nie piękne? Ładne, nie wiem. Bardzo ładna piosenka. I to jest bardzo taka pomocna w nauce geografii. Od tamtego momentu wiem, że przez Kołobrzeg płynie rzeka Parsenta. Ja sobie otworzyłem tekst jednego z utworów i tu jest taka linijka, taki fragment. Bo nam dziś u ramion karabiny rosną. O, piękne. A pod koniec tej piosenki tam jest o tym, że też wypili. Dobrze, to przejdźmy może dalej. Za zwycięstwo. No dobrze, to dzisiejszy magazynek teraz bierzemy sobie na tapet. Proszę bardzo, po 15 gościem Piotra Męca będzie Aga Zarian. Na początku września zaczną się nagrania do jej nowej płyty. W tym celu do Warszawy zjeżdżają, a czasem i zlatują muzycy, którzy wezmą w nich udział. Jutro nadarza się wyjątkowa okazja, by posłuchać nowych kompozycji. Aga Zarian z całym 9-osobowym zespołem wystąpi na jednym, jedynym przedpremierowym koncercie w studiu, którym to posłuchamy, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Czy w wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota? Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb, co płotka. To Aga Zarian, już jutro w Warszawie. A teraz inna pani, Reni Jusis, która szykowała nas na tę chwilę od jakiegoś czasu. Najpierw tą piosenką zatytułowaną, no i właśnie, to trzeba dobrze wymówić, Tyle miłości. Nie, to trzy y są, to może krócej jednak. Tyle krócej miłości. A cztery jakby było? Jakby cztery y były? Cztery y? Tak. Inaczej. Jak zwykle w punkt. No a ostatnio był nowy utwór Ćma i nie jest zatem zbyt wielką niespodzianką fakt, że już wkrótce, dokładnie 21 września, ukaże się nowa płyta Reni Jusis i tytuł, tak jak tego ostatniego singla, czyli Ćma. Informacje o najbliższych planach Reni Jusis wkrótce powinna uzupełnić ta o trasie koncertowej. Czekamy zatem. We mnie ty. Dokładnie było słychać. A to dłużej nawet niż moje. Musisz przeciągnąć. Przeciągnąć zdecydowanie. Tyle miłości. No i będą ciekawe zagwozdki z zapowiedziami tego utworu. No dobrze, a teraz zespół Editors wracają do Polski. Ostatnio kwintet z Birmingham koncertował nas na początku kwietnia, ale bardzo lubi nasz kraj. Wtedy w kwietniu wystąpili w Warszawie i Krakowie. 25 listopada wrócą na jeszcze jeden koncert do stolicy. Tym razem to będzie na Torwarze. Dzień wcześniej zagrają w Poznaniu w hali MPT2. Violence, tytuł ostatniej i szóstej płyty Editors, którą panowie tak ochoczo u nas promują. Sekundują im znane z anteny trójki single Magazine i Alleluja So Low. Sprzedaż biletów rozpocznie się jutro o 10:00. Może być to istotne, bo kwietniowe koncerty szybko się wyprzedały. Top of a hill, got a wind. Magazine Editors, to jako zapowiedź przyjazdu zespołu do Polski. To jeszcze na koniec o tym, że znany, lubiany, ceniony, wielki, wspaniały, kochany Lech Janerka będzie ostatnim akordem tegorocznej edycji letniej sceny Sfery, cyklu wakacyjnych koncertów odbywających się na placu Bolka i Lolka w centrum Bielska-Białej oczywiście. Jutro koncert o 19.30, a wstęp jest wolny. Ale dobrałeś piosenkę. No to taka trochę żołnierska. No zdecydowanie. Ryba lufa. Podpływa do mnie aż pod prąd, ogromna, wypełniona mgłą. Straszy mnie ogromna ryba lufa. Że kiedy powie nie, dlaczego we mnie zdech wspaniała normalny dziki rzeń, to Boże mój odzyska me polety. Lech Janerka, ryba lufa. 227 trójek. Ja mieszkam 40 kilometrów od Kołobrzegu w kierunku zachodnim. Podczas jednego z festiwalu dużym powodzeniem cieszyła się piosenka pod tytułem Chabry z poligonu, ale nie pamiętam, kto był wykonawcą tej piosenki. Może redaktor prowadzący wie? Trochę wie, ale przede wszystkim musimy zaśpiewać. Wszyscy razem. Chabry z poligonu, wiozę ci do domu. Skarb, skarb, Jerzy Rynkiewicz śpiewał. Bardzo ładny utwór, prawda? Anna Rokicińska jest w Kołobrzegu. A, właśnie, ładnie się słucha tego. Bardzo, bardzo ładnie. Sentymentalnie się tak zrobiło. To prawda. Dziś przez cały dzień będziemy w Kołobrzegu. Jeśli chodzi o audycję poranną, to już mówimy sobie do usłyszenia, ale przecież będziemy się słyszeli także po 9 w audycji do południa, prawda? Prawda, w audycji do południa około 10.30 będą pirackie opowieści miejscowe o tym, jak to Kołobrzeg kiedyś, dawno, dawno temu z piratami walczył. To wtedy rozwiąże się zagadka tego zdjęcia, zakaz narzekania. Tak, wtedy też opowiemy o zakazie narzekania, dlatego że no, w miejscu, gdzie przybywają młodzi ludzie uczyć się o tym, jak wygląda morskie życie i jak wyglądała kiedyś historia piractwa, to właśnie tam ostrzega przewodnik, żeby nie narzekać, tylko słuchać, uczyć się i chłonąć. Jak wygląda takie zdjęcie i taki znak zakaz narzekania, to proszę zobaczyć na naszym profilu facebookowym. Ranek w Trójce są zdjęcia, także stanowiska pracy Ani. Można rzucić okiem, można zobaczyć. Bardzo dziękujemy, także w audycji popołudniowej się usłyszymy. Dziękujemy za dziś, tak dziękujemy jest. Za mewy, które nas budziły. I teraz obudzi Państwa Tygrys. dawnośmy się z panem Tygrysem nie słyszeli o poranku. Za 10,5 minuty będzie 9, a teraz wybieramy się w podróż. Zabiera nas Ewa Lipowicz. Małomówny, niewylewny, choć zdecydowanie sympatyczny. Dużo może i jeszcze więcej wie. Mieszka w ptaszarni z prawdziwym Witkacym. Na pewno znał wszystkich Beatlesów osobiście. Ja tam jadę. Piotr Metz. Mam wakacje tylko dość specyficzne, bo nie traktuję tego w kategoriach takich regularnych wakacji, to znaczy wyjazdu gdzieś, gdzie się nic nie robi. Następny pracuś. Moje wakacje są podzielone na wiele krótkich odcinków. Z reguły są to odcinki weekendowe, choć niekoniecznie. Na przykład weekend w Dolinie Szarloty połączony ze słuchaniem Briana Ferry był dla mnie absolutnie wakacjami. Dolina Trzech Stawów, Nikiszowiec, inne piękne miejsca na Śląsku. A oprócz tego był odcinek jarociński, był odcinek londyński i był odcinek nowojorski. Światowo. Wszystkie mniej więcej 3, maksymalnie 4-dniowe. Nie da się wypocząć w takim grafiku. Jak te wszystkie odcinki pozbiera się razem, to się jakieś przyzwoite 3 tygodnie z tego chyba da uzbierać. Nawet lekarze o czynnościach przerywanych nie wypowiadają się pozytywnie. Poza tym podejrzanie ten wakacyjny grafik przypomina mi twój grafik służbowy. Od prawie zawsze, jak sięgam pamięcią, moje wakacje były połączone z przynajmniej częściowo opowiadaniem z wypiekami na twarzy o tych wakacjach w kontekście na przykład muzycznym. Przynajmniej nie zanudzę znajomych tysiącem fotek ze słoniem, wielbłądem i górą. Szkoda mi weekendu, gdzie są gdzieś koncerty, po to, żeby się tylko kąpać w morzu, więc staram się łączyć jedno z drugim. Kiedy grają na plaży jest łatwo, ale to chyba rzadkość. To pewnie jest pewne skrzywienie. Nie wiem, czy zawodowe, czy psychiczne, czy inne, ale tak od wielu lat mam i nie wygląda na to, żebym zdążył coś już zmienić. Szczerość i samoświadomość. To może chociaż wspomnienia o beztrosce. Mam takie wspomnienie, ono jest sprzed paru lat. To jest najbardziej wakacyjne wspomnienie, jakie mi w tej chwili przychodzi do głowy. To był dom na Bali, który nie miał ścian. Nie mówiłam, że poproszę o miłe wspomnienia? Miał tylko takie zasłony przeciwdeszczowe, jak monsun przychodził i trzeba było błyskawicznie spuszczać, bo wszystko było zalane. Ale generalnie był to dom bez ścian, ale za to z basenem. Luksus niejedno ma imię. Basen w zasadzie nawet nie przy domu, ale basen w pewnym sensie w domu, w salonie, w dużym pokoju. I w tym basenie? To były dla mnie tak niezwykłe okoliczności przyrody, że ja strasznie mało spałem, bo mi było szkoda. W zasadzie to oglądałem jakieś Australian Open w telewizji i pływałem w basenie i tak non-stop. I łapałem się na tym, że jest 3 nad ranem, a mnie się nie chce iść spać, bo tu jest za fajnie, a poza tym można się moczyć w wodzie. Ja tam lubię spać w wakacje. Wreszcie mogę. Były to wakacje, po których byłem potwornie niewyspany, bo głównie pływałem. Podobno tak mają młodziaki. Lubię spać w wakacje i mam jakieś takie wspomnienia, kiedy częścią wakacji było tak zwane odespanie. Ale kiedy się odeśpi już na początku wakacji zaległości, to potem z reguły trochę szkoda mi spać. Piotr sam czy Piotr z kimś? Piotr z rodziną. Coraz mniejszą, bo z uwagi na specyfikę pracy i paru innych rzeczy i częste przemieszczanie się, nie spędzamy razem tyle czasu, ile byśmy chcieli, więc wakacje są trochę świętem. Życzymy zatem szczęśliwych, udanych, odcinkowych świąt. Zdecydowanie. Piotr Metz, Ewa Lipowicz. Od poniedziałku wracamy do rytmu szkolnego, a więc to ostatnie spotkanie w cyklu Ja tam jadę. Bardzo Ewie dziękujemy za wszystkie historie, które usłyszeliśmy o poranku. Do usłyszenia także mówimy teraz już Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Piotr zna wszystkich Beatlesów. Jak słyszeliśmy, to za chwilę Beatlesi zaśpiewają, ale przypominam mieszkańcom Warszawy, że dziś od 9 do 15 nie będzie nas słychać na częstotliwości 98,8, ale będzie słychać na 99,1 MHz. Zapraszamy serdecznie. 99,1 od 9 do 15. Do usłyszenia się z Państwem. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be.